že uha do rogou haraz, hoče ťaž tak mehta raz za raz, mehta raz delčej borúko nám, barku by mehre točúko nám. شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 29 مرداد 1391 خورشیدی برابر با 19 آگوست 2012 میلادی تا ساعت 11 بامداد میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. 2045 27 58 22 12 آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای irangulobal.info میتونید خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو پیگیری کنید. در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you. خبر از ایران برامد خاطرهای خوشم خونه بگو از چنار جاجود و لب رودخونه بگو واسم از میدون تو خونه بگو چه خبر از ایران چه خبر از ایران چه خبر از ایران واسم از بوی خوش فضای بازار بگو از خدا داری مردم کرمتار بگو از شکست دلی که با دستنی پست و خوری هر پل برای مردم میزده تار بگو هر پل برای مردم میزده تار بگو بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و سر نمیازی یه صدا بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش با سنگه لقمه نون کرده سلام کرده سلام چه خبر از ایران چه خبر چه خبر از جاده های ساحلی بارونا و دیوارای کاجلی چه خبر از روزگار مردم خوش باور چه خبر از اون همه رنگی و ساده دلی واسم از بوی خوش فضای بازار بگو از خدا داری مردم کرمتار بگو از شکست دلی که با دستای پست و خوری هر پل برای مردم میزده تار بگو هر پل برای مردم میزده تار بگو بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و سر نمیازی یه صدا بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش با سکه لقمه نون کرده سلام کرده سلام چه خبر از ایران چه خبر از ایران چه خبر از جاده های ساحلی بارونا و دیوارای کاجلی چه خبر از روزگار مردم خوش باور بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و سر نمیازی یه صدا بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش با سکه لقمه نون کرده سلام کرده سلام چه خبر از ایران چه خبر از ایران چه خبر از جاده های ساحلی بارونا و دیوارای کاجلی چه خبر از روزگار مردم خوش باور چه خبر از اون همه یه رنگی و ساده دلی، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. روزنامه نیویورک تایمز امروز یک شنبه از کمک‌های دولت عراق به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی خبر داده است. گزارش‌ها حاکی است که ایالات متحده آمریکا درباره امکان نقض تحریم‌های بانکی آمریکا از سوی دویچه بانک آلمان و سه بانک اروپایی دیگر از طریق انجام نقل و انتقال‌های مالی در ارتباط با ایران و سایر کشورهای تحت تحریم در حال تحقیق است. خانم کاترین آشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم سخنان روز جمعه احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت انگیز خواند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای اظهارات ضد اسرائیلی احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را اهانت آمیز و فتنه انگیز توصیف کرده است. 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تسهیل و برای آن مجوز کلی صادر کند. فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق از بیانیه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه آزادی استقبال کرده است. اداره امنیت ملی افغانستان میگه سه شهروند ایرانی در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی چند روز گذشته در ولایت نیمروز افغانستان بازداشت شدند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تاسیسات آب سنگین عراق بازداشت کرد. ارتش آزاد سوریه، مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد، اعلام کرد که 48 گروگان ایرانی که همگی پاسدار هستند را در صورتی آزاد می‌کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم بشماره و برای توقف کشتار در سوریه تلاش بکنه. بنابر گزارش از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مناسبت عید فطر آزاد شدند و یا به مرخصی آمدند. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید با ادامه روند فعلی نابودی طالاب گاوخونی حتمی است. علی اصغر محمدی فاضل، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، روز گذشته به خبرگزاری کار ایران گفت که نجات طالاب گاوخونی کم اهمیت‌تر از دریاچه ارومیه نیست. بنا به گزارش‌های رسیده در چند روز گذشته برخی بانک‌ها چندین حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی به زلزله زدگان را مسدود کردند. حسین حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری میر گفته است علت جمع‌آوری کمک‌ها در مناطق زلزله زده توسط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد تلاش برای توزیع واحد و درست آنهاست. به گفته فرماندار ورزقان زلزله عصر روز سه‌شنبه بر مشکلات زلزله پیشین روز شنبه رخ داد افسوده است. محمد رضا شجریان هنرمند پرآوازه ایران پیامی برای زلزله زدگان آذربایجان فرستاد. شجریان در این پیام با بیان غم و اندوی خود این فاجعه را به ایرانیان زلزله زده تسلیت گفته و نوشته است که دست خالی آن مردمانی را میبوسم که با همت خودیاری به سراغ هموطنان میروند و آنها را تنها نمیگذارند. استاد موسیقی سنتی ایران از هموطنان خود میخواهد به سراغ داغ دیدگان بلازده بروند، با آنها همدردی کنند و زندگی آیندهشان را دوباره سازی کنند. گزارش حاکی است که زلزله آذربایجان شرقی که روز شنبه گذشته اتفاق افتاد تا کنون بیش از 300 کشته، 1800 مجروح، 137000 حادثه دیده بر جای گذاشته که این زلزله همچنین تا کنون با 900 پس لرزه همراه بوده است. کمیته بین المللی المپیک از کمیته المپیک ایران خواسته در ارتباط با مداخله داخلی در انتخابات چند فدراسیون ورزشی کشور توضیح دهد. یک دختر چینی در مراسمی که در کشور چین به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد، یووانشیا، معلم 23 ساله موسیقی و ملکه زیبایی چین، با بیش از 100 زن دیگر در سراسر جهان رقابت میکرد. رتبه دوم و سوم به دو زن از ویلز و استرالیا تعلق گرفت. بامداد امروز یک شنبه دو انفجار پیاپی در نزدیکی دو مرکز نظامی و امنیتی در طرابلس پایتخت لیبی دو تن کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. دولت آفریقای جنوبی هیئتی را مأمور تحقیق درباره کشته شدن 34 معدنچی در اثر تیراندازی پلیس کرد. خبرگزاری رسمی مصر از قول یک مقام دولتی میگوید محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور قصد دارد در اجلاس غیر متحدها در تهران شرکت کند. مراسم 93مین سالروز استقلال افغانستان روز گذشته شنبه طی مراسمی در محوطه وزارت دفاع این کشور برگزار شد. چین و روسیه از تعیین شدن جانشین کوفی آنان استقبال کردند و آمادگی خود را برای همکاری با آقای ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه اعلام داشتند. ترکیه از شهروندان خود خواست از سفر به لبنان خودداری کنند. این هشدار پس از آن داده شد که افراد مسلح شیعه در لبنان روز چهارشنبه حدود 20 نفر از جمله یک شهروند ترکیه را ربودند. روز پنجشنبه هم یک تبع دیگر ترکیه ربوده شد. شک روی خواب کودک نمیندازه، دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن، آدم ها به جرم پرسش توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب می کنم. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گذشته در گزارشی بر اساس داده‌های آماری شرکت‌های کشتیرانی از کاهش 60% واردات نفت خام ترکیه از ایران طی ماه ژوئیه در مقایسه با متوسط واردات نفت خام ایران توسط ترکیه در سال گذشته خبر داد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌افزاید که پالایشگاه دولتی نوپراش تنها خریدار نفت ایران در ترکیه در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی تنها دو معموله نفتی 150 هزار تنی را از ترمینال نفتی ترکیه از ایران تحویل گرفته است که معادل واردات روزانه 70 هزار بشکه نفت است. در این گزارش همچنین آمده که آمریکا به خاطر کاهش 20% واردات نفت ترکیه از ایران این کشور را به مدت 6 ماه از تحریما معاف کرده است. با این حال حجم وارداتی نفت ترکیه از ایران از اول ماه ژوئیه که تحریم‌های بیمه‌ای اروپا علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران آغاز شد به کمترین میزان خود رسیده است، یعنی رقمی معادل 40% متوسط واردات نفت خام ترکیه از ایران در سال 2011 میلادی. به عبارتی ترکیه طی این ماه واردات نفت خودش رو از ایران نسبت به سال گذشته تا 60% کاهش داده است. ترکیه در سال 2011 میلادی به طور متوسط مشتری روزانه 180 هزار بشکه نفت ایران بود. این کشور در ماه ژوئن نیز واردات نفت خودش را از ایران تا 110 هزار بشکه در روز کاهش داد. اگرچه ترکیه در ماه آپریل گفته بود که واردات نفت ایران را تنها تا 20%، یعنی روزانه تا 20 هزار بشکه کاهش میداد. در این میان به گفته گزارش رویترز شرکت ترکیه‌ای کاهش واردات نفت ایران را با افزایش خرید نفت از ترکیه، روسیه، نفت نیمه سنگین عراق و همچنین نفت سبک لیبی و نیجریه جبران کرده است. بر اساس این گزارش ترکیه نهایتاً واردات قسمتی از نفت انباشته شده ایران در بندری نزدیک مصر را به عنوان یک مسیر جایگزین برای واردات مأمولای نفتی ایران که از خلیج فارس به دریای مدیترانه ارسال می شدن شروع کرده است. اما این مأموله ها توسط خود نفتکش‌های ایرانی حمل می شد. در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز 30 تیر ماه گزارش داده بود که ایران در بندر مصر تا 7 میلیون بشکه نفت انبار کرده و آماده فروش به مشتریا با تخفیف‌های سرسام‌آور است. این خبرگزاری میگه که مقدار نفت خام ایرانی جمع شده در این بندر مصر ارزش تقریبی 700 میلیون دلار داره که در ابتدا قرار بوده به ترکیه فرستاده بشه، اما تحریم بیمه نفتکشا باعث شد که کشتی‌های ترک از بارگیری آن خودداری کنند. در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا که به گزارش رویترز باعث کاهش 50% صادرات نفت خام ایران از ماه ژوئیه شده است، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بخشی از صادرات نفت خود را به شرکت‌های خصوصی بسپاره تا از طریق اونا بتونه تا اندازه تحریما رو دور بزنه. مجلس شورای اسلامی روز 21 اردیبهشت ماه قانونی تصویب کرده که بر اساس آن بخش خصوصی میتونه وارد حوزه واردات و فروش نفت خام و فرآوردهای نفتی بشه. کشور عراق با صدور روزانه 3,200,000 بشکه نفت خام جایگاه دوم را در فهرست کشورهای عضو اوپک کسب کرد. در این میان معاون نخست وزیر عراق از شرکت توتال فرانسه خواسته که قراردادهای نفتی خود را شو با اقلیم کردستان لغو بکنه. سازمان کشورهای صادرکننده نفت تحت عنوان اوپک صدور روزانه نفت عراق را معادل 3,200,000 بشکه و سهم ایران را 2,800,000 بشکه اعلام کرد. به این ترتیب تولید نفت عراق در مقایسه با سال پیش 400,000 بشکه در روز افزایش یافته، در حالی که سهمیه نفت تولیدی ایران 700,000 بشکه در روز کاهش نشان میده. دولت عراق در تلاشه که تولید نفت خودش و صادرات اونو افزایشی جدی بده. نفت بزرگترین منبع درآمد عراق هست و این کشور میتونه از تحریم و زمینگیر شدن صنایع نفتی ایران به خوبی بهره برداری کنه. قراره که در ماه شهریور در تهران سمینار دو روزه ای برای کشورهای عدم تعهد یا غیر متحدا باشه که دولت جمهوری اسلامی در واقع شهر تهران رو برای مدت 5 روز تعطیل کرده است. از نظر اقتصادی مطلبی رو میپردازم و بعد میپردازم به این که کشورهای غیر متحدها استقبال خوبی از میزبانی جمهوری اسلامی که این اجلاس برگزار بشه انجام شده یا نه. نخست میپردازم به مسئله اقتصادی تعطیلی 5 روزه تهران چه تأثیری روی اقتصاد ایران میذاره. گفته میشه که هر روز تعطیلی در ایران معادل 1,428,000,000 تومان به اقتصاد ایران ضربه میزنه. تنها 2 روز از 5 روزی که تهران به دلیل اجلاس غیر متعهدها تعطیل است که در تقویم تعطیلی رسمی است، با این حال یا با این حساب اقتصاد ایران برای این 2 روز که تعطیله 3 میلیارد دلار زیان میبینه. هر روز تعطیلی همونطور که گفتم معادل 1,428,000,000 تومان به اقتصاد ایران ضربه میزنه. روزنامه شرق تهران روز یکشنبه گذشته در گزارشی با محاسبه این رقم بر اساس تولید ناخالص ملی ایران به تعطیلی 5 روزه تهران به مناسبت برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد اشاره کرده. بنابر این گزارش در بین 5 روزی که تهران تعطیل خواهد شد تنها 2 روز آن تعطیل رسمی است و 3 روز دیگر آن به مناسبت برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد تعطیل خواهد شد که زیان آن برای اقتصاد ایران حدود 3 میلیارد دلار است. با نزدیک شدن به 3 شهریور و آغاز اجلاس غیر متعهدها هر لحظه بر ابعاد تعطیلی‌های اعلام شده در مدت برگزاری اجلاس غیر متعهدها افزوده می شود. ابتدا اعلام شد کلیه مدارس، دانشگاه ها، ادارات و بانک ها در این مدت تعطیل هستند. محمود رسولی نژاد مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور روز شنبه گذشته 21 مرداد ماه از کاهش 50% پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل ایمنی بیشتر خبر داد. بنابر گزارش روزنامه شرق صاحبان آژانس ها نیز با تایید این موضوع گفتند که به احتمال زیاد از تاریخ 7 تا 11 شهریور پرواز به مقصد کیش و مشهد صورت نمیگیرد. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفته که تعطیلی دستگاه‌های اجرایی از 7 تا 11 شهریور به مناسبت برگزاری اجلاس غیر متحدا در بر روند کار بخش خصوصی نیز تاثیرگذار خواهد بود. پیش از این عسکر اولادی عضو هیئت اتاق بازرگانی تهران تعطیل کردن تهران به مدت چند روز به دلیل حضور سران کشورهای غیر متحد را باعث وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به کسب و کار اعلام کرده بود. این عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران گفته بود اگر سران میخواهند بیاین ایران قدمشون بر روی چشم، ولی راهکار درست این است که محدودیت تردد در مناطق رفت آمد آنها ایجاد کنیم و امنیت آن مناطق و هتل‌های محل اقامت آنها را بالا ببریم و بقیه شهر را از جمله ادارات، بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را به تعطیلی نکشانیم. به گفته ی علی سعیدلو رئیس ستاد برگزاری اجلاس غیر متحدا، تصمیم به تعطیلی تهران از 7 تا 11 شهریور ماه برای هرچه آرامتر برگزاری این اجلاس گرفته شده است. دلیل تعطیلی تهران آرامتر برگزار شدن اجلاس غیر متحدا عنوان شده، اما بنا به گزارش روزنامه شرق بر اساس قانون اعلام تعطیلی روزهای کاری سال فقط در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا حادثه‌ای که جان شهروندان را به خطر می اندازد امکان پذیر است. جنبش غیر متحدا چیست؟ جنبش غیر متحدا که در حال حاضر 118 کشور عضو آن هستند، در سال 1961 میلادی و در اوج جنگ سرد به منظور موازنه بین ابرقدرت‌ها تشکیل شد. مهمترین فعالیت این جنبش نشست سران آن است که هر 3 سال یک بار برگزار میشه. ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 به جنبش عدم تعهد پیوست. بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که با پایان جنگ سرد و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، فلسفه وجودی جنبش کشورهای غیر متحد که ایجاد موازنه بین ابرقدرت‌های دوران جنگ سرد بود از بین رفته و دلیلی برای ادامه حیات آن وجود نداره. این در حالی است که به گفته محمد رضا فرغانی، سخنگوی 16 اجلاس کشورهای غیر متحد در تهران، ایران برای 138 کشور عضو اصلی و ناظر جنبش دعوتنامه فرستاده، ولی فقط 31 کشور اعلام کردند در سطح سران یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر در تهران حضور پیدا خواهند کرد. تا کنون 10 کشور اعلام کردند که در سطح وزیر خارجه در این اجلاس شرکت می کنند. تعدادی از کشورها نیز اعلام کردند در سطح سفرا و نمایندگان خود در تهران در این اجلاس شرکت میکنند. در حال حاضر مصر ریاست دوره این جنبش را بر عهده دارد که آن را در نشست شهریور ماه امسال برای 3 سال آینده به جمهوری اسلامی واگذار میکند. ادامه کاهش ارزش واحد پول ایران یعنی ریال و افزایش تورم در این کشور. به رغم اختلاف چند درصدی میزان تورم در آمار نهادهای مختلف، تمام گزارش‌های رسمی حکایت از ادامه روند رو به رشد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی داره. کارشناسان یکی از علتهای روند صعودی قیمتها را کاهش شدید ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای معتبر خارجی عنوان می کنند. اقتصاد ایران به شدت وابسته به کالاهای واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای است. مطابق گزارش‌های گمرک ایران در سال گذشته 80 درصد کالاهای وارداتی متعلق به این گروه بودند، در حالی که بانک مرکزی قیمت رسمی هر دلار آمریکا را 1226 تومان تعیین کرد. بامداد جمعه 27 مرداد ماه بهای این ارز در بازار آزاد ایران به 2125 تومان رسیده. سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بهای ارز به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی تاکنون بی‌نتیجه بوده است. بانک مرکزی ایران از مدت‌ها پیش قصد کرده بود با حذف 4-0 از پول ملی نظام پولی کشور را اصلاح بکنه. ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی میگه که به دلیل ادامه روند صعودی میزان تورم این برنامه تا سال 1393 خورشیدی منتفی شده است، یعنی تا 2 سال دیگر. به گفته اکرمی برنامه حذف 4-0 زمانی مطرح شد که میزان تورم بین 12-13% بوده. او با اشاره به تورم بیش از 22% می‌افزاید اجرای این طرح نیاز به شرایط باثبات‌تر اقتصادی داره و شرایط اقتصادی در سال جاری با سال‌های گذشته متفاوت است، زیرا حلقه تحریما تنگ‌تر شده است. اعتراف به تأثیر تحریما و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی در حالی انجام میشه که مقامات رسمی جمهوری اسلامی همواره تحریما را عامل رونق و شکوفایی تولید داخلی عنوان کردند. دور تازه تحریم‌های نفتی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی که از ابتدای ماه ژوئیه به اجرا گذاشته شد، فروش نفت و روابط مالی و بانکی ایران را با محدودیت‌های فلج کننده‌ای روبرو کرده است. بر اساس گزارش ها جمهوری اسلامی ایران با ثبت دوباره نفکشای خود در تانزانیا به دنبال دور زدن تحریمای نفتی بوده است. خبرگزاری رویترز بخشی از یافته های تحقیقات دولت تانزانیا را مشاهده کرده است که بر اساس آن 36 نفکش ایران با ثبت دوباره در تانزانیا در سفرهای دریایی در آبهای آزاد جهان از پرچم تانزانیا استفاده کردند. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از بی بی سی جلب می‌کنم. اینجا بندری در زنگبار، منطقه نیمه خودمختار کشور تانزانیا است. 36 نفتکش ایرانی این روزها با پرچم این کشور در آب‌های جهان تردد می‌کنند. دولت تانزانیا در یک گزارش که نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده به مجلس تانزانیا گفته ایران با استفاده از یک شرکت در دبی و بدون اطلاع دولت تانزانیا نفتکش‌هایش را در زنگبار ثبت کرده. کارشناسان دریایی میگویند این کار برای گم کردن رد ایران در مالکیت نفتکش‌ها و برای دور زدن تحریم‌های بیمه‌ای است. حالا معاون رئیس جمهوری تانزانیا میگوید کشورش پرچم خود را از ناوگان ایران بر می دارد، چیزی که وزیر خارجه تانزانیا هم گفته بود. اگر مطمئن بشیم نفتکش‌های ایران پرچم ما را استفاده می کنند، در این باره تصمیم می گیریم و تصمیممون حذف نفتکش‌های ایران از خدمات و پرچم کشورمونه. نه تغییر نام و پرچم کشتی‌ها غیر قانونی است و نه نیازی هست این کار به اطلاع دولت مرکزی همه کشورهای ثبت کننده برسد. اما اقدام تانزانیا برای لغو ثبت ناوگان ایران تحت فشار آمریکا صورت می‌گیرد. کنگره آمریکا به تازگی طرحی را گذراند که به موجب آن کمک به تغییر هویت ناوگان نفتکش‌های ایران مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شود. این طرح اما هنوز به قانون تبدیل نشده و باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. اما پیش از تصویب این طرح، هوارد برمن عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری تانزانیا تهدید کرده بود اگر تانزانیا ثبت نفتکش‌های ایران را لغو نکند، آمریکا در روابطش با این کشور تجدید نظر می‌کند. تهدیدی که به نظر کارساز شده. آقای برمن نامه مشابهی به رئیس دولت این جزیره یعنی توالو نوشته. توالو مجموعه جزایر کوچکی در اقیانوس آرام است که ایران حدود 20 نفتکش خود را در 2 ماه اخیر در آنجا ثبت کرده. توالو هنوز واکنشی به تهدید آقای برمن نشان نداده. معلوم نیست اگر تانزانیا پرچمش را از نفتکش‌های ایران بردارد، ایران ناوگانش را این بار در کجا ثبت می‌کند و پرچم کدام کشور را بر آنها به اهتزاز در می‌آورد. امیر پایور، بی بی سی. Thank you.

بیا بیا اون شد هنچی که بود بیرون شد هنچی که بود بیرون شد سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. رسانه‌های داخل ایران بر اساس اعلام دفتر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یکشنبه 29 مرداد ماه برابر با 19 آگوست را روز عید فطر اعلام کردند. امروز هم در ایران تعطیل رسمی خواهد بود. بنا به رسم معمول تعیین روز عید فطر در ایران و برخی کشورهای اسلامی با رصد کردن ماه شوال و توسط مراجع مذهبی اعلام می شود و به همین علت تاریخ دقیق آنها تنها در روزهای پایانی ماه رمضان قابل پیش بینی است. در همین رابطه خامنه ای در خطبه نماز عید فطر در بامداد امروز در شهر تهران با اشاره به وضع جدید دنیای اسلام تأکید کرد که روزگاری تازه آغاز شده است که بر وضع همه ملت‌های جهان تأثیر خواهد گذاشت. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نماز عید فطر سعید فطر به امامت خامنه‌ای در دانشگاه تهران امروز یکشنبه با حضور تمام مقامات جمهوری اسلامی، هم از نظامی و سیاسی در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن برگزار شد. خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر امروز یک شنبه در شهر تهران گفته که روزگاری تازه آغاز شده که بر وضع همه ملت‌های جهان تأثیر خواهد گذاشت. می‌پردازم به دیگر خبرهای این ساعت رادیو البرز. روزنامه نیویورک تایمز امروز یک شنبه از کمک‌های دولت عراق به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مقام‌های عراقی نفت ایران را به صورت قاچاق فروخته و با بکارگیری شبکه‌ای از مؤسسات مالی و نیز نادیده گرفتن برخی معاملات به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا به ارزهای خارجی دست پیدا کنند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به منابعی در کاخ سفید، برخی مقامات عراقی و آمریکایی و نیز کارشناسان مسائل نفتی و بانکی میگویند تا کنون ایران توانسته با بکارگیری 4 بانک عراقی همچنان به سیستم مالی و پولی بین المللی دسترسی داشته باشد. از اسفند ماه گذشته یک شبکه نقل و انتقال ارز در بانک‌های جهان را که یک شرکت سوینیفت نام داره زیر نظر داره که ایران را از خدمات خودش محروم کرده است. گزارش حاکی است که آمریکا درباره امکان نقض تحریم‌های بانکی آمریکا از سوی دویچه بانک آلمان و 3 بانک اروپایی دیگر از طریق انجام نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با ایران و سایر کشورهای تحت تحریم در حال تحقیق است. بنابر گزارش 27 مرداد روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مقامات مجری قانون در آمریکا، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی در نیویورک در حال تحقیق در خصوص نقل و انتقال‌های میلیاردها دلار مرتبط با ایران از طریق شعب دویچه بانک در آمریکا است. این تحقیقات هنوز در مرحله ابتدایی هستند و هنوز مدرکی داله بر صورت گرفتن این نقل و انتقال‌ها پس از سال 2008 میلادی، سالی که خزانه‌داری آمریکا نقل و انتقال‌های مالی در ارتباط با ایران را ممنوع اعلام کرد، در دست نیست. سخنگوی دویچه بانک روز شنبه 28 مرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفت که این بانک از سال 2007 تصمیم گرفته با مشتریانی از ایران، سوریه، سودان و کره شمالی طرف معامله نشود و از طریق قانونی به معاملاتی از این دست که در حال حاضر از طریق این بانک در جریان است پایان دهد. خانم کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. بیانیه خانم اشتون ضمن اینکه سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی درباره اسرائیل را تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز دانسته، رهبران ایران را به ایفای نقشی سازنده فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که از مقامات ایرانی انتظار می‌رود در جهت تنش‌زدایی در منطقه حرکت کنند، نه اینکه آتش بیاره معرکه بشن. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم سخنان روز جمعه محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت انگیز خواند. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز با محکوم کردن سخنان رئیس جمهوری اسلامی یادآور شد که فرانسه اجازه نخواهد داد حق اسرائیل برای زیستن در صلح و آرامش زیر سوال بره. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در بیانیه اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را اهانت آمیز و فتنه انگیز توصیف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جهلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد و محمود احمدی نژاد نیز در سخنرانی روز جمعه روز به مناسبت قدس وجود اسرائیل را توهین به بشریت دانست و مدعی شد که این کشور قدهی سرطانی است که حتی اگر یک سلول آن در منطقه بماند خطرناک خواهد بود. 14 تن از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران را تحصیل و برای آن مجوز کلی صادر کنند. امضا کنندگان گفتند که پس از زلزله بم دولت جورج بوش با صدور مجوزی کلی اجازه داد کمک‌های بشردوستانه به ایران فرستاده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت برای ارسال دارو و مواد غذایی به زلزله زدگان از سوی افراد منعی وجود ندارد و بررسی درخواست نهادهای غیر دولتی هم در اولویت قرار خواهد گرفت. مارتین کوبلر فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف در عراق از بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر آمادگی 400 عضو دیگر این سازمان برای انتقال به اردوگاه حریه نزدیک بغداد استقبال کرد. سازمان مجاهدین خلق که از نبود امکانات مناسب در اردوگاه تازه انتقاد می‌کرد روز گذشته شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضا خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده که همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. سازمان مجاهدین خلق هنوز روشن نکرده که 800 عضو دیگر این سازمان چه زمانی اردوگاه اشرف را ترک خواهند کرد. اداره امنیت ملی افغانستان میگه 3 شهروند ایرانی در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی چند روز پیش در ولایت نیمروز افغانستان بازداشت شدند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان این 3 نفر در انفجار روز سه‌شنبه در شهر زرنج در ولایت نیمروز که 36 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت دست داشتند. نام این 3 نفر احمد رودینی اهل سرخس، عابد جهاندیده اهل سراوان و عبدالغفور براوی اهل زابل اعلام شده است. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان 2 ایرانی دیگر به نامهای ملا ستار و عبدالله هم قصد عملیات انتحاری داشتند که به دست پلیس افغانستان کشته شدند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تأسیسات آب سنگین عراق بازداشت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها 1 مرد آلمانی و 3 نفر دیگر که تابعیت دوگانه ایرانی و آلمانی داشتند بامداد چهارشنبه با یورش پلیس آلمان به خانه‌هایشان در شهرهای مختلف هامبورگ از جمله و وایمار بازداشت شدند. این عده متهم به نقض قوانین آلمان به علت صدور کالاهای تحریم شده به ایران هستند. ارتش آزاد سوریه، مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد، اعلام کردند که 48 گروگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در صورتی آزاد می کنند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم بشماره و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کنه. جانشین فرمانده ارتش آزاد سوریه در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا همچنین تأکید کرد که این گروگان‌ها از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و مدارک این ادعا نیز به کشورهای غربی ارائه شده است. این 48 پاسدار ایرانی حدود 2 هفته پیش در حومه دمشق روبوده شدند. بنا به گزارش‌ها از ایران، شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته از زندان آزاد شده و یا به مرخصی آمدند. پیش از این عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود حدود 130 نفر از زندانیان به گفته او جرایم امنیتی مشمول عفو آیت الله خامنه ای قرار گرفته و به زودی آزاد میشن. وبسایت کلمه شمار زندانیانی را که در روزهای چهارشنبه و صبح پنجشنبه آزاد شدند 76 نفر ذکر کردند. وبسایت کلمه همچنین گزارش دادی که پیش از آزادی این زندانیان احکام آنها از جمله حکم شلاق برای 13 نفر در زندان اجرا شده است. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگه با ادامه روند فعلی نابودی تالاب گاوخونی حتمی است. علی اصغر محمدی فاضل معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز گذشته شنبه به خبرگزاری کار ایران گفته که نجات تالاب گاوخونی کم اهمیت‌تر از دریاچه ارومیه نیست و اگر از برداشت‌های غیرقانونی از کانال‌های آب منتهی به تالاب گاوخونی جلوگیری نشه شاید نابودی همیشگی تالاب گاوخونی خواهیم بود. به گفته یه معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بخش عمده تالاب گاوخونی خشک شده اما هنوز بخشایی از آن دارای آب است. در چند روز گذشته برخی بانک ها چندین حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مالی به زلزله زدگان آذربایجان را مسدود کردند. در همین حال حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد که فقط سپاه پاسداران، هلال احمر و کمیته امداد به جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله زدگان می‌پردازند. از سوی دیگر یک کمیسیون اقتصادی مجلس هم با انتقاد از تصمیم دولت برای دادن وام به زلزله زدگان آذربایجان شرقی میگه که کمک‌های دولت باید بلا عوض باشه چرا که مردم توان پرداخت بازپرداخت وام‌ها را ندارند. جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبود روز چهارشنبه در گفتگو به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که اوضاع کمک رسانی دولتی به مناطق زلزله زده بحرانی توصیف کرده و گفته که بودجه حوادث غیر مترقبه در خارج از کشور و نیز برای تامین هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها، تأمین اعتبار برای حرم معصومه در قم، مصلی تهران و مواردی از این قبیل هزینه شده است. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری مر گفته که علت جمع‌آوری کمک‌ها در مناطق زلزله زده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش برای توزیع واحد و درست آن است. وبسایت کلمه از حاکم شدن جو امنیتی در مناطق زلزله زده و جلوگیری از فیلم برداری و عکس برداری توسط خبرنگاران در این منطقه خبر داده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بازگشت از مناطق زلزله زده گزارش خودش را در جلسه غیر علنی مجلس ارائه کرده. دولت ایران گفته که مناطق زلزله زده پیش از سرمای زمستان بازسازی میشه. فرماندار ورزقان زلزله گفته که زلزله عصر روز سه‌شنبه بر مشکلات زلزله پیشین که روز شنبه هفته گذشته رخ داد افزوده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندار ورزقان گفت برخلاف این که اعلام شده بود زمین لرزه 5.3 ریشتری روز سه‌شنبه خساراتی نداشته، این زمین لرزه در شهرها و روستاهای شهرستان ورزقان خسارات مالی به بار آورده. فرماندار ورزقان گفت لوازم بیداشتی، فانوس، مواد شوینده و کلمن از احتیاجات اصلی زلزله زدگان هست. به گفته وی برق و گاز آب تمام شهرها وصل شده. بر اساس این گزارش برخی از روستایی که در مسیرهای اصلی واقع شدند از نظر توزیع مواد غذایی اشباع شدند، در حالی که به روستایی دور افتاده توجه چندانی نشده است. بنابر گزارش ایسنا، زلزله زدگان در برابر ساختمان فرمانداری ورزقان همچنان منتظر دریافت چادر هستند. ساختمان فرمانداری در ورزقان کاملا ویران شده و تشکیلات اداری در حیات فرمانداری برپا شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس نتایج بازدید خود از مناطق زلزله زده را روز چهارشنبه در جلسه غیر علنی مجلس به آگاهی نمایندگان رساند. محمد رضا شجریان هنرمند پرآوازه ایران پیامی برای زلزله زدگان آذربایجان فرستاد. شجریان در این پیام با بیان غم و اندوی خود این فاجعه را به ایرانیان زلزله زده تسلیت گفته و نوشته است دست خالی آن مردمانی را میبوسم که با همت خودیاری به سراغ هموطنان میروند و آنها را تنها نمیگذارند. استاد موسیقی سنتی ایران از هموطنان خود میخواهد به سراغ داغ دیدگان بلا زده بروند، با آنها همدردی کنند و زندگی آیندهشان را دوباره سازی کنند. گزارش حاکی است که زلزله آذربایجان شرقی روز شنبه گذشته تا کنون بیش از 300 کشته، 1800 مجروح، 137000 حادثه دیده بر جای گذاشته است که این زلزله همچنین تا کنون 900 پس لرزه همراه بوده که پس لرزه روز سه‌شنبه 5.3 ریشتر بوده است. توجه شما بشی جلب میکنم که در رابطه با ایران سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در سخنرانی روز قدس برای جمهوری اسلامی ایران سنگ تمام گذاشت. در حالی که روز جمعه که روز قدس بود، جمعه آخر ماه رمضان، مقامات اسرائیلی همچنان به شدت مشغول بحث و جدل با یکدیگر بر سر حمله احتمالی به سایت‌های هسته‌ای ایران بودند. در تازه‌ترین دور جدل‌های مقامات، نخست وزیر و رئیس جمهوری اسرائیل با یکدیگر درگیر شدند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در این روز شدیداً به اسرائیل حمله کرد و حمله به ایران گفته که، یعنی نقل قول از سید حسن نصرالله، بهانه لازم در صورت حمله به ایران، بهانه لازم برای ضربه زدن، برای زدن ضربه‌ای که ایران 32 سال منتظر آن بودن خواهد داد. توجه شما را به گزارشی جلب می‌کنم که از رادیو فرانسه است که فرامند علیپور با رادیو فرانسه در این زمینه با این رادیو گفتگو کرده است. سید حسن نصرالله در مراسم روز قدس حملات تندی نسبت به اسرائیل انجام داد و این کشور را از حمله به ایران برحذر داشت، چرا که حزب مطبوع او اسرائیل را به جهنم تبدیل خواهد کرد. دبیر کل حزب الله سوگند خورد که گروه وی به تنهایی با شلیک راکت و موشک به سراسر اسرائیل دست کم 10,000 اسرائیلی را هلاک کند. به گفته وی زندگی میلیون ها نفر در رژیم صهیونیستی به جهنم واقعی مبدل خواهد شد، چیزی که می تواند چهره اسرائیل را زیر و زبر کند. در این رابطه گفتگویی انجام دادیم با فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در ایتالیا. آقای علیپور، امروز آقای سید حسن نصرالله حملات تند و بی‌سابقه‌ای علیه اسرائیل مطرح کرد و علناً این کشور رو تهدید کرد و نسبت به حمله این کشور به تهران هشدار داد. شما علت این مسئله رو در این برهه از زمان و در این موقعیت خاص که در خاورمیانه وجود داره در چه می‌بینید؟ اولین نکته که ما باید توجه کنیم اینه که الان هفته هاست ایران و اسرائیل درگیر یک جنگ هستن، اونم جنگ روانی. اسرائیل هفته هاست داره اعلام میکنه که داره آماده میشه برای حمله به ایران و خب ایران هم متقابلا فرماندهان نظامی ایران پاسخهایی رو میدن و این جنگ روانی بین دو طرف همچنان ادامه داره. حزب الله لبنان در چند سال اخیر عملا مبدل به یک بازوی ایران در منطقه شده. قبل از اون حزب الله بیشتر نقش و کارکردش رهایی بخشی لبنان از اشغالگری بود، ولی در چند سال اخیر به یک بازوی قدرت ایران در منطقه تبدیل شده و خب خیلی عجیب نبود که حسن نصرالله این صحبت‌ها رو امروز کنن. البته چنین صحبت‌هایی از آقای نصرالله خیلی چیز تازه و جدیدی نیستن. ایشون بارها در چند سال اخیر بارها این سخنان رو تکرار کردن که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه منافع اسرائیل و شمال این کشور رو مورد هدف قرار بده. برخی معتقدند که سوالو به خاطر این ازتون پرسیدم و علتش هم حمایت از رژیم بشار اسد و به همین خاطر نفوذ و محبوبیتش کاسته شده. در همین راستاست که به دنبال راه انداختن یک جنگ با اسرائیل تا بتونه موقعیت سیاسی از دست رفته خودش رو در عرصه سیاسی در لبنان و حتی در بین طرفداران خودش در حزب الله بازسازی کنه. شما این موضوع رو چقدر پررنگ میدونید در مواضع اخیر سید حسن نصرالله؟ تقریباً از 17 ماه پیش که بحران سوریه آغاز شد همواره این گمان زنی ها مطرح بود که احتمالاً رژیم اسد برای بقای خودش دست به یک حمله به اسرائیل بزنه یا اینکه حزب الله لبنان رو بندازه جلو برای آغاز چنین جنگی، برای فرافکنی و برای تغییر جهت افکار عمومی نسبت به مسئله که توی سوریه داره رخ میده، به مسئله جنگ بین یک کشور عربی و اسرائیل. اما همزمان هم در همین مدت 17 ما بارها شاهد بودیم که اسرائیل هم متقابلا تهدیدهایی رو علیه حزب الله لبنان صورت داده. ولی من شخصا فکر میکنم که در چنین موقعیتی که ایران قرار داره به عنوان حامی اصلی رژیم اسد در دمشق و حامی اصلی حزب الله لبنان، یعنی که ایران از یک طرف الان با تحریم های کمرشکنی روبروست و از یک با یک انزوای شدید بین المللی روبروست، از یک طرف رژیم مورد حمایتش رژیم اسد در دمشق زمینگیر شده و با چالش‌های زیاد داره دست و پنجه نرم میکنه، فکر نمیکنم که در چنین موقعیتی حزب الله لبنان دست به چنین اقدام بزنه. ولی قطعا میشه یقینا گفت اگر اسرائیل حمله به ایران انجام بده، حزب الله لبنان مثل یک ناو متعلق به ارتش ایران عمل خواهد کرد در برابر اسرائیل. یعنی دقیقا همون نقشی که ناوهای آمریکایی برای این کشور ایفا میکنند، حزب الله لبنان هم برای ایران و برای ارتش ایران در خاورمیانه و در شمال اسرائیل ایفا خواهد کرد. یعنی شما معتقدید که حزب الله لبنان آماده این هست که به نوعی در لحظه نهایی و خطرناک به نوعی پیشمرگ جمهوری اسلامی بشه و به اسرائیل حمله کنه؟ یعنی فکر کنه آقای سید حسن نصرالله که شاید اسرائیل توانایی جنگیدن در دو جبهه رو نداشته باشه و منصرف بشه به حمله به ایران؟ شما یه همچین نظری دارید در واقع؟ این چیزی که خود رهبران حزب الله بارها اعلام کردن و حتی در درون ایران هم بارها و بارها در تحلیل‌هایی که روزنامه‌های محافظه‌کار می‌نویسن به این موضوع اشاره کردن و چیز غیر قابل تصور، چیز دور از انتظاری نیست که حزب الله لبنان دست به چنین کاری بزنه. و اتفاقا یکی از نگرانی‌هایی که در رسانه‌های اسرائیلی هم می‌بینیم همین واکنش احتمالی حزب الله لبنان به حمله اسرائیل به ایرانه. یعنی این نگرانی که مبادا ما یک حمله رو به ایران شروع کنیم و اون هزاران موشکی که الان حزب الله در اختیار داره و ایران این موشک‌ها رو در اختیار حزب الله داره بر سر شهرهای شمالی اسرائیل فرو بیاد. و اینو دائما توی تحلیل‌هایی که خود روزنامه‌نگاران اسرائیلی و استراتژیست‌های اسرائیلی ارائه میدن میتونیم ببینیم به وضوح. آقای فرهمند علیپور، گاه‌گاه خبرهایی دیده میشه از عدم رضایت بدنه یا بخشی از بدنه حزب الله لبنان از مواضع آقای سید حسن نصرالله و حمایت 100% ایشون از ایران، که حتی در بخش‌های میانی حزب الله لبنان هم این عدم رضایت دیده میشه. شما احتمال انشقاق در حزب الله لبنان رو در صورت پیاده شدن یک همچین فرضیه‌ای که حزب الله لبنان بخواد خودش رو به نوعی پیشمرگ جمهوری اسلامی بکنه تا چه حد میدونید؟ احتمال ریزش در هر برای هر جنبشی یا هر حزبی در یک مقطع خاص تاریخی وجود داره، ولی چیزی که مشخصه اینه که در مورد بحران سوریه یا بحران جنگ در درون کشور هم ما می‌بینیم که صداهای مختلفی از حتی گاه وبسایت‌های محافظه‌کار انتقاد میکنن از حکومت که شما چرا تا این اندازه پشت سر بشار اسد وایستادین. همین الان ما توی لبنان میبینیم بعضی از رهبران بزرگ شیعه لبنان که بعضی از اونا عضو حزب الله هم هستن انتقادات رو دارن مطرح میکنن از بشار اسد و ادامه خونریزی های سوریه. ولی در مورد اینکه اگر اسرائیل ایران حمله کنه و لبنان به نوعی خودش رو بخواد حزب الله بخواد خودش رو پیشمرگ چنین بحرانی قرار بده، قطعا این موضوع وجود داره، چون ماهیت حزب الله دفاع از لبنان بود، ماهیت حزب الله رفع اشغالگری بود، و اگه بخواد ماهیت حزب الله بشه ابزار دست جمهوری اسلامی، احتمالاً بسیاری از روشنفکرها و بسیاری از چهرهای برجسته حزب الله حتما به این موضوع انتقاد خواهند کرد، قابل پیش بینی این انتقادهایی که صورت خواهد گرفت. آقای علیپور، فکر میکنید با سقوط بشار اسد چه سرنوشتی در انتظار حزب الله لبنان خواهد بود؟ بیشتر از منظر سیاسی عرض میکنم. چندی پیش در یک روزنامه از تضاد ایجاد شده در ذهن جوانان طرفدار حزب الله لبنان در سوریه نوشته شده بود که چطور خیزش مردم در سوریه و تونس خیزشی اسلامی و مورد حمایت حزب الله لبنان بود، ولی در سوریه چنین نیست. شما فکر میکنید بعد از سقوط بشار اسد در فضای سیاسی لبنان سرنوشت آقای سید حسن نصرالله و حزب مطبوع ایشون چه خواهد بود؟ حزب لبنان قطعا روزهای سختری در پیش خواهد داشت. یعنی اینکه اگر همین الان از طرف شمال با سنی های لبنان وارد مناقشه بود با خاندان حریری و گروه هایی که به عربستان سعودی و کشورهای غربی نزدیک هستند وارد مناقشه بود در زمین داخلی لبنان و در مرزهای جنوبی با دشمنی به نام اسرائیل روبرو بود، از این به بعد در مرزهای شرقیش با یک کشور سنی ضد حزب الله لبنان طرف خواهد بود، کشور جدید و جایگزین اسد. احتمال بسیار زیاد کشوری خواهد بود که مواضع تند علیه حزب الله لبنان خواهد داشت و این حلقه فشار رو به حزب الله تنگتر خواهد کرد. البته در صورتی که احتمالش هم این چند روز داره مطرح میشه که یک کشور شیعی در مرزهای غربی سوریه تشکیل بشه، یعنی در منطقه علوی نشین تشکیل بشه، خب اون موقع فشاری که روی حزب الله هست کاسته خواهد شد. ولی خب باید منتظر بمونیم بیشتر و ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد و روند توی سوریه دقیقاً به چه سمت سوی خواهد رفت. با تشکر از شما آقای فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا.

Oh, آتش این شعله آتش بر خانمان ها مزد فرخنده باد ایام تو چند نام تو آشفت خاطر باش مهلون شو نیدر گلوی مدری خون شو نیدر گلوی مدری متاسفانه همونطوری که روز یک شنبه هفته گذشته و شنبه روز گذشته به اطلاع شما رسوندیم در رابطه با زلزله آذربایجان شرقی که در شهرستانهای اهر، ورزقان و حریس به وجود اومد و باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان و زخمی شدن و همینطور آواره شدن بیش از گفته میشه که 150 هزار نفر. زلزلهی به قدرت 6.3 ریشتر و 6.4 ریشتر اختلاف هست، میگن 6.2 ریشتر بود و هر حال باعث تأسف و غم و اندوی میلیون ها نفر از مردم هموطن ما در ایران شده و کمک های نقدی جنسی از طرف مردم سرازیر شد به طرف مناطق زلزله زده. اگر این کمک های مردمی از شهرهای اطراف زلزله زده نمی شد، تعداد تلفات بیشتر از اینها بود. ابراز همدردی هنرمندان با زلزله زدگان آذربایجان، همینطور آقای اسخر فرهادی، سالار عقیلی، علیرضا قربانی، پیمان ناصرپور، رضا صادقی، بابک جهانبخش و استاد موسیقی سنتی ایران آقای محمد رضا شجریان و همینطور پیام همدردی کانون نویسندگان ایران و هنرمندان خود آذربایجانی که تونستن شادی رو به چادرهای زلزله زدگان بیارن. در یکی از این کامنت ها اومده که کودکان در فجایع زلزله آسیب پذیرترین بخش جامعه هستند. کودکان زلزله زده را در انبوه نیازهای اولیه فراموش نکنیم. اسباب بازی، شکلات و غیره میتونه بخش کوچکی از شادی از دست رفته را جبران و وحشت محیط را کمتر نماید. روانشناسان و مددکاران عزیز کافی است که به جای پرداخت کمک نقدی از تخصص خودشون استفاده بکنن و به یاری این نازنین ها بشتابن. کانون نویسندگان ایران در پیامی در رابطه با زمین لرزه آذربایجان شرقی پیامی را صادر کرده. در این پیام آمده که عصر روز شنبه 21 مرداد دو زمین لرزه آذربایجان شرقی را لرزاند. حاصل آن تا کنون صدها کشته و هزاران زخمی، مصدوم و بی خانمان بوده است. ویرانی 100% بعضی از روستاها و خرابی گسترده‌ای که در منطقه به بار آمده گوشه دیگری از این فاجعه است. کانون نویسندگان ایران به بازماندگان این رویداد تلخ عمیقاً تسلیت میگوید و خود را در اندوه مردم آذربایجان شرقی شریک میداند. در این بیانیه آمده است که نخستین بار نیست که با لرزش زمین هزاران نفر از هستی ساقط میشوند و تا سالیان دراز بار پیامدهای فجیع آن را به دوش میکشند. اما لرزش زمین بیش از آن که دلیلی بر ویرانی باشد، گواه سستی بناهایی است که در اغلب موارد انسانهای زحمتکش را در خود جای دادند. در چنین شرایطی کودکان و مردان و زنان جان می‌سپارند، نه از آن رو که طبیعت زمین زیر پایشان را به لرزه در می آورد، بلکه از آن رو که سقف بالای سرشان از مقاومت و استحکام لازم برخوردار نیست، سقفی که نشان از شرایط غیر انسانی اقتصادی و اجتماعی و بی‌توجهی دراز مدت حکومت نسبت به مردم زحمتکش است. مردم زلزله زده آذربایجان همچون مردم بسیاری مناطق دیگر قربانی این شرایط و این بی‌توجهی هستند، وگرنه زمین لرزه‌ای به مراتب قوی‌تر نیز نمی‌تواند آسیب جدی به کسی بزند. همه به یاری زلزله زدگان بشتابیم و آنها را در راه دشواری که دارند یاری دهیم، نگذاریم که با درد و رنج خود تنها بمانند. باشد که محبت ما مردم مرهمی باشد بر زخمای آنها. کانون نویسندگان ایران 23 مرداد 1391 خورشیدی. مردم ایران به دولت خودشون، دولت جمهوری اسلامی، اعتمادی ندارن که بخوان کمکاشون رو به زلزله زدگان از کانال دولت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به دست مردم برسونن. به خاطر همین بود که روزای اول زلزله مردم کمک‌های خود جوش شروع شد، از طریق سینماگران، هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که مورد اعتماد مردم هستند تونستن جمع‌آوری‌ها به طور سریع انجام بشه و به مناطق زلزله زده اعزام بشن. و یکی از طرفداران بچه‌های کودکان کار یا بچه‌های خیابانی یا هر اسم دیگری هست، انجمن حمایت از کودکان، گروهی را به منطقه بلافاصله اعزام شدند. تونستن با بچه‌هایی که پدر مادرهاشون رو از دست دادن، تونستن اونا را جمع بکنن، سازمان بدن و برایشون مقداری هم که شده شادی بیارن. یکی از همین مسائل عدم اعتماد به دولتشون، به حکومتشون، یکی از روزنامه‌های ایران، عصر ایران، یه نوشته‌ای داره خیلی جالب به نظر میرسه. این که یه هشداری میده به مسئولین، که البته قبل از این که این مطلب رو بهتون بگم، یه نظرسنجی هم وبسایت‌های دولتی در داخل ایران یه نظرسنجی هم خودشون داشتن که تحت عنوان این که چند سوال رو مطرح کرده بودن که شما کمک به هلال احمر، کمک به دولت و کمک به خودجوش باشه کدوم یکی رو انتخاب میکنین، که تمام این نظرسنجی های اینترنتی وبسایت های داخل ایران این بود که مردم بیشتری، درصد خیلی بالایی، کمک های خودجوش رو انتخاب میکردن، کمک های مردمی رو انتخاب میکردن، حاضر نبودن حتی کمک به هلال احمر و یا ارگان های دیگر سپاه پاسداران و تازگی ها کنترل کمک ها را به عهده گرفته. و حتی در شهر تبریز و جای دیگه ارومیه چند نفر هم در این رابطه دستگیر کردند. و بانک های ایران هم کمک هایی که به این شکل به صورت فردی باشه، به کمک مثلا فلان فوتبالیست، فلان هنرمند واریز کنن، حساباشون رو بلوکه کردن. بعد سردبیر وبسایت عصر ایران آقای جعفر محمدی هست که تحت عنوان این که هشدار زلزله به مسئولان، سوال کرده که چرا مردم به دنبال کمک رسانی غیر دولتی بودن و هستن. زلزله آذربایجان در کنار همه درسایی که داشت، حاوی یک هشدار جدی برای مسئولان بود، هشداری که اگر جدی گرفته نشود، به گفته جعفر محمدی، پیامدهایی به مراتب بیشتر از زمین لرزه آذربایجان خواهد داشت. بعد از زلزله شنبه 21 مرداد، نهادهای امدادی و در رأس آن سازمان هلال احمر فراخوان‌های متعددی برای جمع‌آوری کمک‌های مردم می‌دادند و بسیار مردم به گفته یه وی کمک‌های خودشون رو از طریق همین نهاد دولتی به دست زلزله زده‌ها رسوندن. آقای محمدی در این مطلب میگه که با این حال درصد قابل توجهی از مردم، به رغم آن که تمایل داشتن به هموطنان خودشون کمک کنن، به نهادهای دولتی اعتماد نکردن. آنها در طول روزهای اخیر از همدیگه میپرسیدن که آیا جای مطمئنی را میشناسید که کمک‌هایشان را به دست زلزله زده ها برسونند. حتی بسیاری از مردم کمک‌های خود و اطرافیانشان، شامل دوستان و همکاران و همسایگان، را به طور انفرادی و با خودروهای شخصی به مناطق آسیب دیده بردن و بین زلزله زدگان توزیع کردند. همچنین در گیرودار تردیدهای مردم به این که آیا کمک‌هایشان از طریق دولتی به زلزله زده ها میرسد یا خیر، هنرمندان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و خیریه‌های مردمی با توجه به این که جایگاهی مهم بین مردم دارند، رأساً وارد عرصه شدند و مردم را نیز با اطمینان خاطر کمک‌های خود را به آنها دادند تا به دست نیازمندان زلزله برسه. واقعیت اینه که طبق آنچه خبرنگاران عصر ایران در مناطق زلزله زده مشاهده و گزارش کردند، نهادهای دولتی و عمومی در زلزله اخیر فعالیت گسترده‌ای به گفته وی در امداد رسانی داشتند و بخشای عمده‌ای از کمک‌های صورت گرفته نیز توسط همین نهادها بین زلزله زده‌ها توزیع شد و در مجموع منصفانه باید گفت که تلاش‌های آنها واقعاً شبانه روزی و مفید بوده. با این حال سوالی که مطرح هست اینه که چرا مردم یا دست کم بخش مهمی از مردم نسبت به نهادهای دولتی و عمومی دوچار درصدی بگیریم از 1 تا 100 بی‌اعتمادی نشون میدن در ارائه کمک‌های خود به نهادهای رسمی دوچار تردید هستند، به گونه‌ای که گاه این بی‌اعتمادی به حدی میرسه که افراد راه سفری طولانی در پیش میگیرن تا خودشون شخصا کمک ها را برسونن. به نظر میرسه این مسئله صرفا در کارکرد فلان نهاد امدادی مانند هلال احمر ریشه نداره، بلکه به رویکردهای فرابخشی مسئولان ارشد مربوطه. وقتی وعده هایی به مردم داده میشه که در عمل انجام نمیشه، یادآوری میکنم که معاون رئیس جمهور آقای رحیمی رفته بود میگفت تا 2 ماه دیگه تمام امکانای ساختمانی بازسازی خواهد شد و تمام میشه، در صورتی که تجربه‌ای که از شهر بم چند سال پیش زلزله اومد هنوز خانه‌های ساختمانی درست نشده متاسفانه. به نظر میرسه که این مسئله صرفاً در کارکرد نهاد امنیتی مانند هلال احمر ریشه نداره، بلکه رویکرد فرابخشی مسئولان ارشد مربوط میشه. وقتی وعده‌های توخالی به مردم داده میشه که در عمل انجام نمیشه، وقتی مسئولان در تریبون‌های رسمی و رسانه‌هایشان علیه یکدیگر سخن پراکنی می‌کنند و حرمت همدیگر را می‌شکنند، وقتی که دست داشتن فلان مسئول ارشد دولت در فلان پرونده کلان مالی افشا میشه، وقتی خبری از برخورد با اون نمیشه، رئیس دولت احمدی‌نژاد هم کابینه خودش رو خط قرمز میدونه، وقتی مردم میبینن که بی خانمانی و فقیر و نداری در اطرافشان بیداد میکنه، در همان حال خبر میرسه که دولت جمهوری اسلامی جهیزه فقرای تاجیکستان و تجهیز مدارس کومور و خانه‌سازی در ونزوئلا را عهده‌دار شده. وقتی هر روز خبر از اختلاس و کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در بانک ها و دستگاه دولتی میرسه، وقتی مردم خبردار میشن که مافیای فلان کالا در اختیار فلان آقازاده هست و آن دیگری هم در انحصار واردات فلان جنس رو داره و نظایر اینا هست که کم نیستن، معلوم است که در گذر زمان مردم کم کم رو به بی‌اعتمادی پیش می روند، بی اعتماد می شن نسبت به دولت و سیستم، و وقتی مانند زلزله پیش میاد دست اعتمادشان می لرزد و حقم دارن. اگر این بی اعتمادی امروز در ماجرای زلزله خود را نشان می دهد، آن را باید به مثابه علامت بیماری در بدن جدی گرفت و به علاجش همت گمارد. لاپوشانی و نادیده گرفتن و ای بسا معکوس جلوه دادن این واقعیت، عین خیانت و همانند نادیده انگاشتن درد ناشی از بیماری است. البته این مطالبی نیست که خود من برای شما خوندم، مطالبی است از روزنامه عصر ایران که سردبیرش آقای جعفر محمدی نوشته است. Yel ələndə ver gətirsin bu yana, bəlkə mənim yatmış bəxtim bu yana. Heydar Baba, Heydar Baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan Nuh'dan kalan dünyadır. Oğul doğan derdest salan dünyadır. Her kimseye her ne verip alıptı Aflatun'dan bir kuru at kalıptı. Heydar Baba, senin gönlün şad olsun. Dünya varken ağzın dolu dad olsun. Senden geçen tanış olsun, yad olsun. Eyler benim şair oğlum, Şehriyar bir ömürdü. Gel üstüne, gel دیدم جلو تنگ شکستت دیدم دیدم همین که میخونم تاریخ تشنگی ها تو دریاچه های خشکیده خون گریه میکنن با تو اخبار داغو میخونم هرچند خوب میدونم داغی که رو عرص مونده این کوه سخت و لرزونده نه شعر آذری گفتم نه خون آذری دارم نسبت به مردمت اما حس برادری دارم رنجور آذربایجان معصوم آذربایجان مغرور آذربایجان مغموم آذربایجان رنجور آذربایجان معصوم آذربایجان مغرور آذربایجان مغموم آذربایجان

همراه با موزیک آذری توسط کامبیز و همینطور همراه دی جی امید برگزار میشه. برای تهیه بلیط شما میتونید در شهر آهوس با شماره تلفن 23 61 58 57، تکرار میکنم 23 61 58 57، و یا با شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. قیمت بلیت قبل از روز کنسرت برای بزرگسالا 300 کرون، برای بچه های 5 تا 12 سال 125 کرون، و در روز کنسرت هم برای بزرگسالا 300 کرون و برای بچه ها 250 کرون. نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی به کارگردانی آقای علانزاده و سخنرانی دکتر فریدون بهمن روز جمعه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس برگزار میشه. ورودی رایگان هست. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12. روز شنبه 6 اکتبر جشن مرگان در شهر آهوس خواهیم داشت. ورودی 100 کرون هست. محل جشن در مرکز شهر آهوس سنتنگده اسکوله هست. زمان جشن هم 6 بعد از ظهر. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12 هست. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. Oh,